Goedemiddag. Stress, burn-outs en depressies onder jongeren zijn zo'n groot probleem dat de overheid, net als bij corona, een speciaal team zou moeten samenstellen om daar wat aan te doen. Dat betoogt Joyce van der Wegen van het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs. Samen met haar kijk ik zo meteen in de Nieuws-PV hoe zo'n team eruit zou moeten zien. Eerst, Russische bedrijven financieren huurlingen voor het Oekraïense front, in het NOS-journaal met Katrien Straatman. Een aantal Russische multinationals, dat ook zaken doet in Europa, recruteert en financiert huurlingen om te vechten in Oekraïne. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van informatie van een onafhankelijk Russisch onderzoekscollectief. Een aantal van die Russische bedrijven hebben ook dochteronderneming in Nederland. Het gaat onder meer om een aluminiumbedrijf, een gasbedrijf en een projectontwikkelaar uit Moskou. Er werd geen bewijs gevonden dat de huurlingen via Nederland zijn betaald. Zeker 13 Nederlanders zijn gistermiddag gewond geraakt bij een bruiloft in Cambodja, melden Cambodjaanse media. Een dronken automobilist was de macht over het stuur verloren en de feesttent binnengereden. Over de aard van de verwondingen van de Nederlanders is weinig bekend. Ook de bruid raakte gewond. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan het nieuws over het incident in Cambodja en eventuele Nederlandse slachtoffers nog niet bevestigen. Het Groningse ziekenhuis, UMCG, neemt maatregelen tegen patiënten die herhaaldelijk niet opkomen dagen. Het komt in ziekenhuizen duizenden keren per jaar voor en daardoor gaat kostbare tijd verloren en worden de wachtlijsten langer, zegt het UMC Groningen. Per kwartaal worden hier rond de 20.000 patiënten op de polykliniek gezien. En in een aantal gevallen zie je dan toch dat patiënten binnen 5 dagen voorafgaand aan de afspraak contact opnemen of om het af te zeggen, of alsnog met een verzoek om het te verplaatsen. En dan wordt het steeds moeilijker om een geschikte plek te vinden in zo'n hele drukke afdeling. Het UMCG heeft daarom de regels aangescherpt. Als een patiënt 2 keer niet komt opdagen, verwijst het ziekenhuis hem of haar terug naar de huisarts. En de patiënt moet daar dan weer om een nieuwe doorverwijzing vragen. Een bijzondere etappe in de Beach Clean-up. Een schoonmaakactie om de gehele Noordzeekust op te ruimen. Vandaag zijn vrijwilligers aanbeland in natuurgebied De Kwade Hoek in Zuid-Holland. Grote stukken afval spoelen daar aan en blijven daar regelmatig liggen, want door de grote afstanden slepen bezoekers het minder snel mee naar de jutbakken. Verslaggever Danny Simons was bij de start van de schoonmaaketappe. Zo, de koffie pruttelt al. Anne Los, boswachter van natuurgebied De Kwade Hoek in Zuid-Holland. We zijn nog even in, ik noem dit het boswachtershuisje, maar daar zal vast een mooiere officiële naam voor zijn. Ja, we noemen het ons beheerkantoor. Het beheerkantoor. En de koffie is bedoeld voor de thermoskan hier. En jullie hebben allemaal, uitkijken dat ik het niet breek, allemaal glazen mokken voor de vrijwilligers. Ja, want we willen natuurlijk van plastic af. En er zijn dus minder mensen vandaag dan bij andere etappes van de clean-up. Omdat dit een heel kwetsbaar natuurgebied is, hè? Ja, dat ook inderdaad. Je verstoort altijd natuurlijk. Maar door met een kleine gezelschap te doen, beperken we daarmee de schade aan de natuur. En wie willen we vooral niet verstoren? Wie leven er in dit mooie gebied? Het zou kunnen dat er nu nog wel strandbroeders zitten te broeden. Die eitjes zijn nauwelijks zichtbaar, dus daar moeten we nog even voorzichtig mee zijn. Maar de kans is groot dat de jongen uitgevlogen zijn. Maar toch een beetje uitkijken, ook waar je loopt en zo. Dat blijft. Ja, altijd. Ja. Nou, laten we de koffie in de thermoskan doen en dan er zo meteen erop uit, hè? Ja, we hebben er zin in. Aangekomen bij de plek waar de vrijwilligers elkaar ontmoeten. Er worden grijpstokken uitgedeeld en zakken waar alle troep in kan. Krijgen we nou een apart zakje voor de peuken? Ja, wil je daar nog iets over weten? Nou ja, wat ik me wel afvraag, die zakjes zijn ook van plastic. Ja, dat is een beetje dubbel, hè? We doen plastic in plastic. Maar ja, dit is wel de makkelijkste manier natuurlijk om dingen te verzamelen en ook te tellen dadelijk. Nee, de Sticht in de Noordzee heeft een aantal jaren een special item. En al een aantal jaren is dat inderdaad de sigarettenpeuken, met name de filter, omdat er heel schadelijke stoffen in zitten. En die kunnen we inderdaad los verzamelen. Nou, geweldig. Wat een mooie groep. Welkom allemaal, 10e editie van de Beach Cleanup Tour. Vandaag zijn we dus in Kwade Hoek. De vrijwilligers krijgen instructies van iemand van Stichting de Noordzee die de Beach Cleanup organiseert. We gaan natuurlijk ook lekker bezoeken met elkaar. En we gaan er een hele mooie dag van maken met elkaar. Wat hebben we hier gevonden? Een stukje plastic. Oh, en u heeft iets bij u waarmee u dat opraapt. Geen handschoen aan, maar wat is dit? Ik heb een suikerklontjesknijper. Zegt u terwijl er nog iets wordt opgeraapt? Sluitvelletje van een yoma-salade of zoiets. Of van een saladekuipje. Oh ja. Anne, boswachter Anne, ik heb nog een vraag. Want we hebben nu allemaal kleine dingetjes gevonden, zie ik hier. Mm-hmm. Het lijkt erop, het lijkt mij tenminste, dat dat daar is neergelegd of is weggegooid in de natuur. Maar hoeveel spoelt er nou aan? Er spoelt enorm veel aan. We hebben de tellingen gedaan dat we per jaar momenteel 5000 kilo aan afval van het strand halen. En dat is dus afval dat van ja, het water komt, vanaf zee? Dat komt eigenlijk allemaal vanaf zee of van de rivier. En hier naast ons wordt ook nog eventjes iets opgeraapt. Dat is echt gepulkt helemaal met de vingers. Ja, het is helemaal in het zand. Het zit helemaal klem en het breekt ook af. Wat heeft u gevonden? Dit is weer vispluis. Dit is vispluis. Dat vind je hier zo ontzettend veel. Toen ik voor het eerst meedeed, was ik echt geschokt. Hoeveel vispluis er ligt. Maar het gaat nu weer in uw zak en de wereld weer een stukje beter gemaakt. Ja, precies. PostNL bezorgde, vooral dankzij buitenlandse klanten, voor het eerst in lange tijd weer meer pakketjes dan het kwartaal ervoor. De omzet steeg daardoor met 3%. Met de gewone postbezorging ging het een stuk minder. Ook afgelopen kwartaal stuurden we weer minder brieven en kaartjes. De World Jamboree in Zuid-Korea wordt vroeger beëindigd op de plek waar de tenten nu staan. Na de hittegolf is er nu een orkaanopkomst. Het evenement zou tot zaterdag duren. De tienduizenden scouts, onder wie 2000 Nederlandse, gaan morgen naar Seoul voor een alternatief programma. En in Rotterdam is opnieuw een explosie geweest. Doelwit was een tabakswinkel in Rotterdam-West. Gisternacht was er in dezelfde straat ook al een ontploffing, ook bij een tabakswinkel. Ook dit keer zijn er geen gewonden gevallen, wel was er flinke schade aan het pand. Het NOS-journaal. De omvang van de plastic soep in oceanen is veel minder groot dan 20 jaar lang werd gedacht. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit Utrecht in Trouw. De schattingen liepen eerder uiteen van 50 miljoen ton plastic tot wel 300 miljoen ton. Maar het blijkt 3,2 miljoen ton te zijn, zeggen althans de wetenschappers. Zij baseren zich op meer dan 20.000 metingen over de hele wereld. Het is logisch dat de inschattingen in de loop van de tijd worden bijgesteld, zegt een van de onderzoekers. Op een gegeven moment heb je gegevens, en zeker over iets als plastic in de oceaan. Het is zo nieuw, zo recent, zo urgent ook, dat we heel graag het willen meten, heel graag het willen begrijpen. En natuurlijk altijd zo goed mogelijk ons best doen om daar dan getallen op te plakken. Maar ja, in de loop van de tijd met betere gegevens, met betere simulaties, kunnen we die getallen ook beter maken. En dat is wat we nu hebben gedaan. Volgens de onderzoekers brengen vooral de rivieren veel minder plastic naar de oceanen dan gedacht. In Almere loopt een proef met een speurhond die lekkages in de stadsverwarming opspoort. De eerste resultaten zijn veelbelovend, zegt energiebedrijf Vattenfall tegen Omroep Flevoland. Het opsporen van ondergrondse lekkages in het uitgebreide leidingnetwerk van Almere kost nu nog veel tijd. De honden zijn getraind op de speciale geur van het water dat door de buizen van de stadsverwarming stroomt. Als de proef slaagt, wil Vattenfall ook op andere plaatsen speurhonden gaan gebruiken. Bij een training in Nieuw-Zeeland is Oranje-speelster Merel van Dongen geblesseerd geraakt. Verslaggever Rivka Op het Veld zag dat van Dongen botste met kiepster Lise Kop. We hoorden een ontzettend akelige schreeuw aan het einde van de training. En ja, we konden niet zien wat het in haar linkerbeen was, haar enkel, haar knie, iets anders. Maar ze moest geassisteerd het veld verlaten. Ja, het zag er echt niet goed uit, het klonk ook niet goed. De medische staf concludeerde later dat Van Dongen een enkel blessure heeft opgelopen. Vrijdag speelt Oranje de kwartfinale van het WK voetbal tegen Spanje. En het is onzeker of Van Dongen dan alweer inzetbaar is. Op dezelfde training is Damaris Egurolla ook uitgevallen. Zij greep naar haar enkel en stopte met de oefening. Zij kan in verwachting woensdag wel weer meetrainen. Het is 9:09. Het weer nog op steeds meer plekken wordt droog. Er trekken nog wat laatste buien over het land. Bovendien breekt de zon vrij goed door. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt 18 à 19 graden vanmiddag. Vanavond klaart het op en morgen zijn er dan flinke perioden met zon. In het noorden en oosten kan nog een buitje vallen bij maximaal 19 graden. En dan nu de situatie op de weg met Wijnand Zwaan. Er zijn een paar problemen op de weg. Op de A16 Breda richting Antwerpen. Er staat voor de Belgische grens 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. Op de A27 van Utrecht naar Breda. Er wordt een auto geborgen bij Lexmond. Het oponthoud is zo'n 10 minuten. Dan de A67 Antwerpen richting Eindhoven. Tussen Hapert en knooppunt De Hocht 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. De vertraging een kwartier. En op de N307 van Lelystad naar Kampen, tussen Dronten en de aansluiting met de N50, 3 kilometer stilstaan. De vertraging is een half uur en dat komt door werkzaamheden. Ster. optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Het is zomer in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Kom en geniet van meesterwerken en spraakmakende exposities. Zoals die van Afro-Nederlandse kunstenaar Patricia Kaarsenhout of die van skatefenomeen Ed Templeton. Tot in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Kom erbij en word lid van Max, zodat we onze mooie programma's kunnen blijven maken. Zoals We zijn er bijna, Max Vakantieman en Denkend aan Holland. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor €8,50 per jaar. Bel 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. NPO Radio 1. Merel Wilaert, de Nieuwsbv. Goedemiddag. In onze nieuwe serie The Dutch Years duiken we in de Nederlandse jaren van beroemde wereldburgers. Later in deze serie komen onder andere Monet en Nina Simone voorbij. Maar we beginnen vandaag met jazztrompetist Chet Baker. Dat na 12:30. Eerst een OMT als oplossing voor de depressiepandemie onder jongeren. De Nieuwsbv. Want angst en depressie vormen zo'n gevaar onder jongeren dat je kan spreken van een pandemie. Dat vindt mijn gast Joyce van der Wegen. Maar hoe moet zo'n OMT er dan uitzien? En wat kunnen zij voor jongeren betekenen? Dat ga ik onder andere aan haar vragen. Joyce, welkom. Dank je wel. Ja, jij werkt bij het expertisecentrum Inclusief Onderwijs. Voorheen was je bestuurslid van de Landelijke Studentenvakbond. Vind je echt dat je kan spreken van een pandemie? Als we naar de cijfers kijken, wel. Ik schrok zelf enorm van dat suïcide doodsoorzaak nummer 1 is onder jongeren van 30 jaar. En daarnaast zien we bijvoorbeeld dat de helft van de studenten psychische klachten rapporteert, van wie 12% in ernstige mate. Dus of we het een pandemie moeten noemen, daar kunnen we misschien over twisten, maar dat de cijfers urgent zijn en dat de noodzaak serieus is, zeker, ja. Zie je het ook in je eigen omgeving? Je bent zelf nog hartstikke jong. Ik zie dat zeker. Ik heb zelf in de tijd van de Landelijke Studentenvakbond, dat is een aantal jaar geleden, heb ik dit op de kaart gezet, juist omdat ik zelf daar ook last van had, maar dat ook in mijn omgeving zag. Waar liep je tegenaan? Nou, zelf had ik echt wel overspannenheidsklachten. Dus ik had soms last van paniekaanvallen. Maar bijvoorbeeld ook echt fysieke klachten, dat ik het echt merkte in mijn lijf. En ik schrok daar zelf toen echt enorm van. Ik had dat nog nooit eerder zo ervaren. En ik zag dat ook bij mensen om me heen. Bij mijn andere bestuursgenootjes, bij huisgenoten, bij vriendinnen. En daarmee leerde ik in ieder geval dat het, nou ja, gelukkig ik niet alleen was. En het ook normaal was om daarover te praten. Ja, dat is stap 1. Fijn natuurlijk. Maar pijnlijke conclusie dat je niet alleen was, is het tegelijkertijd ook. Jij vindt dus onder andere daarom dat er een OMT opgericht moet worden. Het welbekende Outreach Management Team. Kennen we nog uit de coronaperiode. Waarom vind je dat ook passen bij zo'n probleem als dit? Nou, kijk, het moeilijke is denk ik, als het gaat om mentale gezondheid, dat is ook gezondheid, maar dat is misschien minder concreet dan fysieke gezondheid. Dus daar kan je misschien een suikertax invoeren of kan je het alcoholverbruik verminderen. Of een vaccinatie ontwikkelen of een vaccinatie, voor een virus. Ja, ja. Heel concreet, maar bij mentale gezondheid is het veel moeilijker. Wat werkt er dan en wat kunnen we dan doen? En daarom dacht ik, is het goed dat er een team is van experts en mensen die daar echt goed over nadenken en met elkaar ook een soort plan maken van wat kunnen we dan doen, wat werkt, en dat daarmee ook het kabinet een beetje wordt geholpen. Ja, je zegt geholpen, dat klinkt heel sympathiek. Jij vindt dus dat het nodig is. Dat betekent dat het nu niet lukt in Den Haag. Ja, ik vind wel dat er te weinig aandacht voor is. En dat geven andere jongeren ook aan in onderzoeken. En dat was natuurlijk ook iets wat in coronatijd heel duidelijk naar voren kwam. Dat er vrij weinig aandacht, zeker in het begin was, voor de mentale gezondheid van jongeren. En ik hoor het kabinet heel vaak over klimaat en stikstof, wat hele belangrijke thema's zijn en zeker actie op nodig is. Maar ik vind dat ik ze te weinig hoor over mentale gezondheid. Ik hoorde Rutte daar eigenlijk vrijwel nooit over. Bijvoorbeeld op tv of op de radio. Ja, je zegt eigenlijk, het sluimert al heel lang door Nederland. En heel af en toe wordt het genoemd, maar het wordt niet serieus genoeg genomen. Wij hebben jou natuurlijk gevraagd wie er dan in jouw OMT Dream Team zou moeten zitten. Nou heb je ook twee mensen aangedragen. Eén ervan is in de studio aanwezig. Eén iemand die is op de telefoonlijn. Wil je ze zelf even introduceren? Ja, nou, ik vind het zelf heel belangrijk dat allereerst jongeren aan tafel zitten. Ik vind dat er te weinig wordt geluisterd en gepraat met jongeren en te veel over. Dus daarom wilde ik in ieder geval ook een jongere vandaag uitnodigen. En dat is Demi Jansen. Zij is voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg en spreekt daarmee ook namens heel veel studenten en weet wat daar leeft. En de andere gast is Arne Popma, dat is een hoogleraar jeugdpsychiatrie. Die heb ik ook aangehaald in het stuk wat ik hierover heb geschreven. En hij kan iets vanuit zijn expertise vertellen over wat speelt er nou onder jongeren als het gaat om mentale klachten. Zeker, we gaan ook zo naar Arne en naar Demi toe. Maar even terug naar jou, wat vind jij nou dat zo'n OMT moet gaan doen? Dus ook misschien deze twee mensen uit jouw dreamteam wel. Nou, in ieder geval meedenken over welke maatregelen er dan voorgesteld kunnen worden. En zelf zou ik dat het liefst zien op de korte termijn en de lange termijn. Dus wat kunnen we morgen misschien al doen aan bijvoorbeeld de wachtlijsten die er nu nog zijn in de GGZ? En wat kunnen we aan de lange termijn doen op het gebied van preventie, zodat de druk wordt verminderd onder jongeren? En ik hoop dat zij uit hun expertise willen meedenken over dat soort maatregelen. Ik kom zo bij Demi. Eerst even naar Arne Popma, hoofd van de afdeling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Dat zei je net zelf al, Amsterdam UMC. Arne, zie je zo'n OMT zitten? Ja, zeker. Ik denk dat het een heel goed idee is van Joyce. En het is ook een heel goed moment om het weer eens een keertje onder de aandacht te brengen. Want ja, de aandacht dreigt soms een beetje te verslappen. In de coronatijd moesten we al heel hard werken met een heel netwerk van mensen om die mentale gezondheid van jongeren naar voren te brengen. Mm. Uiteindelijk begon dat een beetje te lukken. En toen was het virus eigenlijk een beetje onder controle. En toen hebben we eigenlijk meteen al aangegeven, jongens, let op, het kan zo nog maar 3 tot 5 jaar duren voordat we mentaal ook weer boven water zijn. Zeker de mensen die het hardst geraakt zijn. En dat waren de jonge mensen. Ja. Dus ik doe heel graag mee met dit initiatief. Ja, jij waarschuwde er toentertijd ook al voor. Nou noemen we het de hele tijd een pandemie. Angst en depressie zijn natuurlijk geen virus. Maar hoe verklaar je vanuit jouw expertise dat het toch wel echt zo wijdverspreid lijkt te zijn? Het klopt dat het woord pandemie ooit is uitgevonden voor besmettelijke ziektes. En wij zoeken eigenlijk naar de woorden om aan te duiden voor het grotere publiek dat wat we nu zien niet een individueel probleem is van een aantal jongeren, maar dat het een maatschappelijk of een volksgezondheidsprobleem is. Hè. Dus we noemen het wel de mentale pandemie. Mm-hmm. De cijfers heeft Joyce net al gegeven. En ja, de verklaringen, daar heeft ze ook al iets goeds over gezegd. Kijk, als je bijvoorbeeld wil voorkomen dat mensen longkanker krijgen, dan kan je sigaretten verbannen en dan ben je een behoorlijk end opgeschoten. Ja. Maar als je mentale gezondheid wil bevorderen, dan moet je eigenlijk aan heel veel knoppen gaan draaien. En die knoppen zitten op maatschappelijk niveau. En bijvoorbeeld zeggen heel veel jongeren, er wordt gewoon geen rekening met ons gehouden. We zitten nu dingen te doen landelijk die over 20, 30 jaar onze generatie gaan raken. Mm. En we voelen ons niet gehoord en we mogen niet meedenken. Dus dat is op maatschappelijk, op breed nationaal niveau waar je iets kan doen. En heel concreet kun je dan de generatiecheck innoemen. Bij al het beleid wat we gaan maken, hoe werkt het uit voor de toekomst? Maar sommige dingen zijn ook gewoon de stress van de tijd, toch? Het huizentekort, als je in de pechgeneratie qua studiefinanciering hebt gezeten. Ja, dat is al gebeurd. Nee, zeker. En dus daar kan je aan de ene kant van zeggen, laten we als maatschappij kijken hoe kunnen we dat herstellen en wat kunnen we voorkomen in de toekomst van dat soort maatregelen die zo uitwerken. En tegelijkertijd kan je in de leefwereld van jongeren dan, hè, want dat is eigenlijk het grote probleem wat we in de gezondheidszorg niet goed hadden georganiseerd, ook al niet voor de pandemie, is dat de jongeren vragen eigenlijk om een andere manier van praten over mentale gezondheid. Ze hebben hele goede ideeën hoe zij elkaar kunnen helpen. Als eentje er weer bovenop is en heeft die ervaringskennis die we die weer heel goed kan inzetten voor iemand anders. Mm. En jongeren hebben ideeën over inloopplekken waar professionals met jongeren samen hulp bieden. hele concrete voorbeelden van de behoeften eigenlijk die ze hebben. Laat ik gelijk even naar Demi gaan. Demi Jansen, jij bent zelf een jongere. Je praat met heel veel jongeren. Ik zie je al knikken bij de dingen die Arne zegt. Wat zijn nou voorbeelden die jij met je vrienden of misschien ook al met de mensen die naar jou toe komen bespreekt? Wat ik heel erg merk in mijn omgeving, dat jongeren heel veel ballen moeten hoog houden. Dus we leven in een prestatiegerichte maatschappij. Je moet alles goed doen, maar alles ook zo snel mogelijk doen. Ook in het onderwijs, goed presteren, voldoende studiepunten halen om maar niet van je opleiding afgestuurd te worden. Wel een bijbaantje nemen, want je moet financieel rondkomen. Een dak boven je hoofd vinden in een woningnood. En nog even aan je cv werk. En dan ook nog 's avonds naar een feestje toe. Ja. Dat is heel veel om rekening mee te houden. En soms nog tot best wel lang gedwongen thuis moeten blijven wonen. Terwijl dat hoeft ook niet altijd gezellig te zijn, denk ik zo. Heb jij meteen een hele concrete oplossing voor even in de korte termijn zin van het woord? Ik denk dat er zeker een aantal concrete maatregelen zijn die je kunt nemen. Denk bijvoorbeeld aan een structurele verhoging van de basisbeurs. Voor het komend jaar krijgen jongeren iets meer als ze uitwonend zijn. Maar na dit jaar krijgen ze maar iets in de €200 per maand. En daarvan moet je dan je huur betalen, je boodschappen betalen en je collegegeld. Dat lukt gewoon niet. Ja, dat begint het al bij het financiële gedeelte. Ik ben heel erg benieuwd. Ik vind het tot nu toe als een heel helder idee klinken. Maar ik vraag me wel af of ze in het kabinet, wat allemaal nog voor moet worden, naar jullie gaan luisteren. Want dit is wat staatssecretaris Van Ooyen een paar maanden terug over dit probleem zei. Ik maak me ontzettend veel zorgen over heel veel kinderen en heel veel jongeren die zich niet goed voelen. Dat zijn gigantische aantallen. Maar ik maak me er ook grote zorgen over dat we heel vaak denken dat professionele hulp de oplossing daarvoor is. Want heel vaak is er iets anders nodig. We kunnen deze enorme aantallen hulpvragen die nu op ons afkomen, die moeten we op een andere manier gaan oplossen. Want op deze manier gaat het niet. Ja, Arne, ik vraag het maar eerst even aan jou. Wat denk je nou als je dit hoort? Nou, ik denk dat de staatssecretaris zich een beetje onhandig uitdrukt, om het diplomatiek te zeggen. Hij zegt eerst, ik maak me wel grote zorgen. Mm-hmm. En hij zegt, niet altijd is professionele hulp nodig. Nou, kijk, ik vond het onhandig, omdat ik denk juist dat jongeren het al lastig genoeg vinden om hun vinger op te steken en om hulp te vragen. Dus dan moet je dat juist stimuleren. Ja. Maar goed, als ik een beetje met hem probeer mee te denken, ik denk zelf ook wel, zoals we hier vandaag ook praten, er is eigenlijk meer nodig dan alleen wachtlijsten oplossen. We hebben een Delta-plan nodig met allerlei maatregelen om ook te voorkomen dat jongeren in de put raken en dat ze inderdaad professionele hulp nodig hebben. Dus waar mogelijk dat voorkomen. Hmm. Maar als ze het nodig hebben, het inregelen. En dan wat slimmer inregelen, zodat je bijvoorbeeld combinatie maakt van een jongere en een professional. En het een beetje kan verdelen. En ook zo snel mogelijk weer gewoon in je eigen netwerk, in je eigen leefwereld echt herstellen naar een fijn leven. Het alleen maar op professionals leunen, dat is ook niet te bedoelen. Dat is ook heel vaak niet nodig. Maar ik kan me wel voorstellen, Demi, ik vraag het even aan jou, dat als je een staatssecretaris zoiets als dit hoort zeggen, dat je wel denkt, ja, helpt dit nou om jongeren te stimuleren om hulp te gaan zoeken? Jongeren ervaren heel veel schaamte om over mentale gezondheid te praten en om hulp te zoeken. Ik bedoel, als jij een gebroken been hebt, dan zeg je ook niet, ja, een kusje erop, zand erover en alles komt goed. Dus bij mentale gezondheid moet je het ook serieus nemen. Hmm. En daarom wil ik ook bijvoorbeeld alle politieke partijen nu oproepen. Maak je nou een punt van in je verkiezingsprogramma en bij een volgend kabinet, kom nu echt met een concrete aanpak. Niet en als een hype. Ja, precies. En je moet ook wel inzetten op preventie natuurlijk. Maar daarom heb je zo'n brede aanpak nodig. Joyce, haalbaar idee van jezelf, zo'n OMT? Ik hoop het wel. Ik ondersteun heel erg de oproep die Demi net doet. Dus de politieke partijen schrijven nu hun programma's om hier een punt van te maken. En ook wel wat Arne zegt, om dan echt te komen met een plan waarin we samenwerken. Dus in het onderwijs gebeurt bijvoorbeeld best wel veel. Maar dat het onderwijs ook met de zorg gaat samenwerken. En dat het nieuwe kabinet hier wel even op terugkomt. Want ik denk dat inderdaad het taboe nog heel erg hoog is. Dus ik hoop dat we jongeren juist gaan stimuleren om hierover te praten en niet te ontmoedigen. Joyce van der Wegen, Demi Jansen en Arne Popma, bedankt voor dit gesprek. Denk je nou zelf aan zelfdoding? Neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met 0800-0113 of chat op 113.nl. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Na maanden zonder contact zaten Amerikaanse scriptschrijvers en de filmstudio's dit weekend eindelijk om tafel. Nou ja, eindelijk. Het leek namelijk goed nieuws. Viel tegen, er klapte van alles. De gesprekken die zijn alweer voorbij. Niks verder. Hoe gaan we dan nu verder? Dat vraag ik aan cultuurjournalist Loeke de Waal. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Even, wat is er nou nu weer misgegaan? Want dit duurt al maanden. Ja, wat is er misgegaan? Het is vooral misgegaan op het persblackout gedeelte. En wat er is gebeurd is, ze zijn bij elkaar gekomen en de studio's hebben toen in die bespreking heel erg gehamerd op het feit dat er niet met de pers zou moeten mogen worden gesproken na afloop. En dat hebben ze toen uiteindelijk zelf waarschijnlijk toch gedaan. Want de leden van de WGA werden toen benaderd met: willen jullie reageren op wat de studio's hebben gezegd over jullie meeting? En daar is eigenlijk het vertrouwen weer opnieuw geschaad. En hebben ook de schrijvers gezegd van: oké, hun houding is niet veranderd. En dat is wel een probleem om verder te komen. Ja, er was dus een afspraak. We praten gewoon niet met de pers. Laten we elkaar even serieus nemen. Andere partijen erbuiten houden. Heb je het vermoeden dat de studio's dat misschien toch expres dan hebben gedaan? Dat weet je natuurlijk nooit. Ze hebben wel een aantal tactieken ingezet die niet zo heel netjes zijn. Die er ook voor zorgen dat inderdaad de pers er toch betrokken bij blijft. En dat zij niet alleen maar als de bad guy worden afgeschilderd. Maar ja, dit kan natuurlijk ook niet echt helpen. Wat zijn nou de struikelblokken? Even los van de bemoeienis van de pers. Waar loopt het nou elke keer op spaak? Er zijn een aantal punten waar de studio's gewoon nu van hebben gezegd van: daar willen we het eigenlijk niet over hebben. En de schrijvers hebben gezegd van: ja, maar dat zijn hele essentiële problemen voor ons. Dus als dat niet kan, dan gaan wij gewoon door en wachten we totdat jullie gaan inbinden. En dat gaat vooral eigenlijk over dat ze mini-rooms willen afschaffen. Dus dat betekent dat ze eigenlijk willen dat er een minimum aantal schrijvers per project voor een bepaalde periode worden aangenomen. Ja. En daar willen de studio's eigenlijk niet aan. En dan zijn er nog twee andere grote dingen: AI, dat ze daartegen beschermd worden, en dat er afspraken worden gemaakt over hoe je aan de achterkant wordt betaald als een show succesvol is. En wel even, dat AI-stukje, dat heeft te maken met het feit dat jij gewoon je stem dan weggeeft, daar komt het op neer. En ook met dat AI eventueel het schrijven over zou kunnen gaan nemen. Ja, het gaat vooral over dat er dus inderdaad geen scripts mogen worden geschreven met AI. Dat ze niet willen dat er aanpassingen worden gedaan op een script wat gewoon door een gewoon mens is geschreven. En ze willen ook regels over dat er credits worden gegeven of dat het bekend is waar het mee gemaakt is. En dat zijn dingen waar gewoon nog geen afspraken over zijn gemaakt ooit. Dus dat moet allemaal nu vanaf nul eigenlijk worden bedacht. Nou kan ik me ook voorstellen dat er mensen zijn die denken: ja, ach, iedereen in Hollywood die verdient toch wel genoeg. Waar zeuren die mensen nou over? Nou, in het geval van schrijvers, dan hebben we het echt niet over hele dikke salarissen. Zelfs dus de schrijvers voor hele succesvolle series, die kunnen echt niet op honderden, duizenden of miljoenen dollars rekenen. Behalve als het namen zijn die jij en ik ook zomaar kennen. Maar er is bijvoorbeeld gezegd dat er is $40.000 per jaar nodig om kans te maken op zorgverzekering via de werkgever. En er is gewoon echt een heel groot percentage van de leden die daar gewoon niet eens kans op maakt. En dat is dan op een gegeven moment gewoon geen leefbaar loon meer. Nou, ga ik je toch in een glazen bol laten kijken. Ik weet dat het moeilijk is, Loeke, maar hoe lang denk jij dat dit allemaal nog gaat duren? Lang. Laten we uitgaan van lang. Ja. Zeker als je kijkt naar nu de reacties op deze meeting. Ze staan toch gewoon echt nog lijnrecht tegenover elkaar. Er zijn een aantal onderwerpen waar gewoon niet over gesproken lijkt te worden. En als dat niet gebeurt, ja, dan gaan de schrijvers gewoon niet inbinden. Want ze hebben gewoon nu ook gemerkt dat ze macht hebben door niet te werken. En terecht. Ja, het is een beetje een strijd der titanen, zou ik willen zeggen. Waait het nou over naar Nederland ook? Doet het iets met de cultuur hier, de filmsector? Er is wel sprake van dat er eventueel inderdaad schrijvers en acteurs, dat ze vakbonden gaan vormen, of dat er op zijn minst onderhandelingen worden gevoerd over meer algemene afspraken. Maar hoe zich dat gaat vormen, dat is nog onduidelijk. En de regels hier liggen ook wat anders. Er zijn natuurlijk ook andere cao-afspraken. Maar er lijkt wel een soort solidariteit te ontstaan. En ook een soort sentiment van: hey, wij zitten eigenlijk ook met deze problemen, en waarom hebben we daar ook nog geen oplossing voor? Loeke de Waal, cultuurjournalist, dank je wel voor dit gesprek. NPO Radio 1. Merel Wielaert, de Nieuwsbv. Best wat buitenlandse grootheden hebben een verleden in Nederland. Straks focussen we op jazzgigant Chet Baker. Hij leefde niet alleen in ons land, hij stierf er ook. Uit een raam gevallen in Amsterdam. Een mysterieuze dood die nog een extra dimensie krijgt als je hoort wat hij 2 dagen voor zijn dood tegen Jules Dilder zei, toen die 2 elkaar toevallig ontmoetten in Rotterdam. Ik had ooit eens een gedicht geschreven, weet ik veel, 1969 of zoiets, van Nostalgia het noemt, Chet Baker, Where Art Thou? En toen zei ik tegen hem, ik zeg, nou weet ik het, Thou Art Hier. He? Toen zei hij van, nu ben ik hier, maar ik weet niet hoe lang ik hier nog ben, zei hij. Nou ja, ik dacht natuurlijk, ja, hij gaat dadelijk terug naar Amsterdam fietsen. Maar toen 2 dagen later in de krant las dat hij ineens dood was, nam ik weet niet hoe lang ik hier nog ben, nam toch ineens een heel andere betekenis aan, weet je wel. NPO Radio 1. En dan nu het NOS-journaal met Katrien Straatman. Russische bedrijven met dochterbedrijven in Nederland werven en financieren huurlingen voor de strijd in Oekraïne, meldt Trouw op basis van informatie van een onafhankelijk Russisch journalistencollectief. Zo worden huurlingen gerecruiteerd via een beveiligingsbedrijf en betaald via een liefdadigheidsfonds. Het kabinet laat een onderzoek doen naar inkoopbeperkingen voor winkels zoals supermarkten en drogisterijen. Europese producenten zouden deze winkels belemmeren om hun inkopen over de grens te doen, waardoor consumenten mogelijk duurder uit zijn. Energiebedrijf Vattenfall gebruikt in Almere een speurhond om lekkages in de stadsverwarming op te sporen, meldt Omroep Flevoland. De hond is getraind om de geur van het water in de buizen te herkennen bij ondergrondse lekkages. Als het experiment slaagt, wil Vattenfall ook op andere plaatsen speurhonden inzetten. En bij de training van de Oranje Vrouwen op het WK heeft Merel van Dongen een enkel blessure opgelopen. Het is onzeker of ze vrijdag inzetbaar is in de kwartfinale tegen Spanje. Ook Damaris Egurola raakte geblesseerd en kon de uitlooptraining niet afmaken. En dan nu de situatie op de weg met Wijnand Zwaan. Het is al met al wat drukker geworden op de weg. Er staat in totaal zo'n 50 kilometer file. Op de A58 van Tilburg naar Breda rijdt het verkeer langzaam tussen Bavel en knooppunt Galder. 7 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A67 Antwerpen richting Eindhoven, daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij knooppunt De Hocht. De vertraging is een kwartier. De rechte rijstrook is dicht. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En dat is vandaag Massie Hoetak. Buurtwinkels in ons land staan zwaar onder druk en verdwijnen steeds vaker uit het straatbeeld. Zo luidde een kop op nu.nl dit weekend. In het artikel wordt erkend dat de traditionele buurtwinkels er niet alleen zijn om boodschappen te doen, maar dat ze ook een sociale functie hebben. In de kleine gemeenten hebben de buurtwinkels het zwaarst. In de grote steden doen ze het juist goed. Ik kom uit Amsterdam-Noord en omdat Amsterdam-Noord de wereld in het klein is, toetsen we deze stellingen aan de hand van de stand in mijn wijk. En wat blijkt? Ze zijn beide waar. Want ja, het gaat goed met de buurtwinkels die zich weten aan te passen aan de veranderende stad. Gentrificatie strijkt de wijk glad en lokale ondernemers bieden dapper weerstand door naast de Turkse yoghurt ook havermelk te verkopen. En naast Arabisch brood ook zuurdesem. Overigens kennen de door hipsters geclaimde zuurdesem, chiazaad en quinoa hun oorsprong juist in niet-westerse landen. Dat gentrificatie een koloniaal uitwas is, blijkt maar weer. Maar goed, terug naar de buurtwinkels. Hun klandizie groeit. Juist in de zware coronajaren supporten zowel mijn oud-Amsterdamse buren en ik als de nieuwe bakfietsouders onze buurt super. Mooi voorbeeld van hoe buren die in parallele werelden leven elkaar vonden. En tegelijkertijd is het ook waar dat steeds meer buurtwinkels verdwijnen. Het paradox is namelijk dat er vanwege het zogenaamd opwaarderen van de buurt meer kapitaal komt naar de wijk. Alleen besteden de nieuwe buren hun euro niet lokaal, maar meestal online. Of het nou gaat om boodschappen, shoppen of boeken. Terwijl er vaak letterlijk om de hoek een markt is, een kringloopwinkel en een lokale boekhandel. Naast dat het dichtbij is en je met het behouden van de euro binnen de gemeenschap bijdraagt aan de kracht van de wijk, is het ook veel persoonlijker. De buurtondernemers verstaan als geen ander de kunst van gastvrijheid, klantvriendelijkheid en bovenal van service op maat, vanuit oprechte persoonlijke interesse. In de buurtwinkels gaan klant en eigenaar namelijk niet enkel een platte koop- en verkoopovereenkomst aan, maar een vaak zorgvuldig door de jaren heen opgebouwde relatie die zelfs kan uitmonden tot vriendschappen. In deze geïndividualiseerde samenleving en in de steeds saaier wordende steden waar alles op elkaar lijkt en waar nog enkel plek is voor de rijken, heerst er juist in de buurtwinkels gemeenschapszin en cohesie. Daar wordt niet alleen handel gedreven, maar ook kennis vergaard en gedeeld. Er wordt erfgoed bepaald, bewaard en doorgegeven. Er worden burenruzies beslecht. Er worden familiebanden gesmeden voorbij bloedverwantschap. Het verlies van deze buurtwinkels zou een sociale en economische ramp betekenen voor onze samenleving, die toch al op wankelen staat. En zeg nou eerlijk, Wie zit er te wachten op weer een te dure koffietent? Op weer een vage kaasboer? Op weer een bakker met elitair brood? Op een wijnbar met een ironische Franse naam? Op een pretentieuze kapper met een krulsnor? Precies niemand. Dus, steun je lokale ondernemers, ga vandaag nog naar de buurtwinkel en beloof ze plechtig je financiële trouw. Hou je euro binnen de gemeenschap. Want niet in het onderwijs, niet in de horeca, niet in de politiek, niet in de media, niet in de musea of theaters, maar in de buurtwinkels wordt de segregatie opgelost. De Nederlandse jaren. Gli anni olandesi. Oranda zidai. Les années hollandaises. Die Nederlandse jaren. Van Hollandse oren. The Dutch years. In deze zomerserie praten we over wereldberoemde mensen die min of meer onopgemerkt in ons land woonden, maar wiens Nederlandse jaren toch van invloed zijn geweest. En we trappen vandaag af met jazzlegende Chet Baker. In de jaren 50 was zanger, trompetist Chet Baker een megaster. Een fantastische mix tussen James Dean, Elvis en Miles Davis. Maar het is inmiddels 35 jaar geleden dat diezelfde Chet Baker min of meer roemloos aan zijn einde kwam door een val uit het raam van een hotel op de Amsterdamse Prins Hendrikkade. Kijk, hierboven zie je daar het raam waar we net waren, ja. Daar bij de foto. En ja. Hij lag gewoon hier op de straat. Ik werkte toen Chet Baker overleed, dat was in 1988. Toen werkte ik op het bureau Warmoestraat. Ik had eigenlijk mijn eerste weekend nachtdiensten. En ja, achteraf bleek dat ik mijn eerste lijk had, zeg maar, met mijn collega's, waar ik eigenlijk toch nog vrij lang aan zou terugdenken. En dat was Chet Baker. Muzikant en journalist Jeroen de Volk was zijn buurman in Amsterdam en schreef een boek over de Nederlandse jaren van Chet Baker. Jeroen, welkom. Welkom. Wel naar dat dan juist zo'n einde voor altijd blijft kleven aan het verhaal van Chet Baker. Hij was 40 jaar lang beroepsmuzikant. Hij vierde furoren tot bijna zijn laatste ademstoot. Hij verdiende een inkomen als 3 tandartsen tot op het laatst. En hij viel 1 keer uit het raam. En daar gaat het altijd dan over. Dan mag je je vragen wat interessanter is. Ja, ik denk toch echt die 40 jaar. Ja. Wie was hij? Een uitzonderlijk getalenteerde muzikant met als eigenschap dat hij kon improviseren zonder zich te herhalen. Dat maakt dus dat hij steeds solo's speelde die niet gelijk waren aan die van de avond tevoren. En dat had niet te maken met het feit dat hij zich dat niet kon herinneren? In de jazz herinner je juist, je herhaalt je juist niet. Hmm. Dat is de essentie van jazz, dat je je niet herhaalt. En dat kon hij. En bij heel veel muzikanten, ik zit nu 50 jaar in de jazz, heb je na een paar avonden in de gaten, ja, nou, oké. We weten het onderhand wel, bij hem niet. Hij bleef zoeken. Het ging soms fout, maar zelfs fouten zijn bij hem boeiend. Ja, het was een ontzettend grote ster, zullen we maar zeggen. Waar stond hij bekend om, behalve dit talent natuurlijk wat hij had, en zijn dood? Zijn spel was de economie van zijn spel. Dus hij speelde geen overbodige noot. Hij liet, altijd achterwege wat niet nodig was. Hmm. Het was nooit zomaar vingeroefeningen. En die invloed zie je ook bij muzikanten die door hem geïnspireerd worden. Die eren hem niet door hem te imiteren, want het is geen soundmixshow, maar door die economie, door de juiste noten uit te zoeken. En ik ben heel blij dat iemand in de studio is die dat helemaal weet. Hmm. Ja, dat is nog wel een hele spannende tease. We gaan zo meteen naar die muzikant toe. We zeggen even niks. Hè? Nee, we zeggen helemaal niks. We gaan dat niet verraden. Ja, ja. Waar we wel heen gaan, Jeroen, want je danst er een beetje omheen, maar je hebt gewoon naast hem gewoond. Nee. Oh, wel bij hem in de buurt gewoond. Je hebt hem gekend. Ik heb hem gekend, min of meer. Ik heb in hetzelfde huis gewoond. Hij ging altijd net weg. Oh. Of ik moest net weg als ik hem even zag. En later heb ik hem wel uitgebreid geïnterviewd. Mm, ja, zeker. Je hebt ook een boek over hem gemaakt. Ja. Van die paar keer dat je hem wel even kort hebt gezien. Wat was je eerste indruk? Ja, als je hem kort zag, hij was meestal onderweg. Kijk, wat hij jammer vond, toen hij jong was, had je de engagements in clubs. En dan speelde je 14 dagen in de ene club en 2 maanden in de andere. En later, vanaf de jaren 60, eindigde dat. En dan speelde je 1 avond daar, de andere avond daar. Mm. En dat reizen, daar had hij een hekel aan. Dat vond hij niet leuk. Hij wilde gewoon op 1 plek blijven. Gewoon muziek maken en... Hij bleef ook in Amsterdam. Hij heeft er best een tijd gezeten voordat hij dus tragisch aan zijn einde kwam. Laten we gewoon ook benoemen dat hij een heroïneprobleem had. Hij was aan de heroïne, maar ook vaak aan de methadon. Dat lijkt me geen prettige cocktail. Nee, maar die methadon, dat was een soort afkikmiddel in zijn geval. Die ging hij goed van spelen. En als hij in Japan was of in Scandinavië, mocht hij alleen methadon meenemen. Mm. Daar werd hij heel gezond van. Ja. Maar ja, er kwam geen kick van. En het maakte zijn leven ook moeilijker. Want je hebt natuurlijk, behalve die one night, dus ook nog een keer iedere dag kijken, waar ga ik nu weer in kopen doen. Mm. Daar krijg je dat hectische leven van. Ja, maar als je verslaafd bent aan heroïne en methadon ernaast hebt of ter ondersteuning, dan is Amsterdam denk ik wel een moeilijke stad om je te vestigen. Dat is best linker, want dan had hij 2 weken in Japan gespeeld. En gespeeld als een god, werkelijk. En dan iedereen zei, nou goed, Chet, je kunt het, hè, je kunt het zonder je winnen. Ja, maar ik ben alleen maar, nee. En dan wist je, als hij terug was in Amsterdam, dat was gevaarlijk. Was hij 1 of 2, 3, moest je maar niet moeilijke gesprekken beginnen. En daarna ging het weer goed. Oké. En ik neem aan dat er naast dat hij aan zijn heroïne kwam, dat er ook wel een jazz scene was in Nederland. Hoe zag die eruit? Nou, wat aardig is, er is een cd uitgekomen van het Nederlands Jazzarchief en het Jazz Bulletin van het archief. Daar ben ik hoofdredacteur van. En dat is een plaatje die heet Blue Room, op het label Jazz Detective. En dat is met 3 Nederlanders die hem begeleiden. Ja, wie waren dat? Frans Elsen, Victor Kayatu en Erik Ineke. Ja. En het is een hele mooie opname, zijn dat allemaal. En zij kenden hem dan ook goed? Ze kenden, ja. Er waren in Nederland, bood hem heel veel goede muzikanten. Ja, dat wel. En hij logeerde er ook graag. En er waren ook mooie podia. Ik heb hem 2 keer gezien in het Concertgebouw in Amsterdam. Maar konden zij hem dan een beetje in toom houden? Was dat het ook? Konden ze hem ook begrijpen, van de heroïne af krijgen? Al was het voor even? Peter Huyts was een tourmanager, een Nederlander. Die ging vaak met hem mee en die waakte over hem vaak. En dat ging heel goed. Vaak was Chet wat geërgerd, want hij was een soort oudere broer. Peter Huyts van, jongen, we moeten nu gaan eten en we moeten dan op tijd naar bed. En morgen moeten we naar Vladivostok, weet ik wat. Nou, in godsnaam, oké. Okay. Ja. Maar die was goed voor hem. En hij woonde bij Evert Hekkema, waar ik ook zat. En die... was ook heel vriendelijk, heel gastvrij. Dus daar heeft hij veel aan gehad. Dacht. Ja hoor, Nederland heeft hem veel gebracht. En wat heeft hij eigenlijk in Nederland gebracht? Want ik moet zeggen, ik woon bijvoorbeeld zelf in Amsterdam en ik word niet doodgegooid met Chet Baker. Misschien een beetje rare woordspeling in dit geval, maar... Of is het zichtbaar? Nou, er is een hele school van muzici in Nederland die al in verschillende mate door hem is beïnvloed. Mm-hmm. Waaronder ook de mystery guest, wiens naam we niet noemen, die zo komt, hè? Zeker. En die hebben allemaal gemeen dat je dus zoekt naar die gouden noot. Mm-hmm. Dus je gaat niet spelen valderi, valdera. Nee, je speelt de noten die er toe doen. Ik zie de mystery guest ook knikken. Ja. Ja. Voordat we naar de mystery guest gaan, willen we toch nog even naar dat vervelende moment waar het toch elke keer weer over gaat. Hij is dus gevallen uit een hotelraam. Is die gevallen? Is er toch iets anders gebeurd? Dat is altijd een beetje een mysterie gebleven, toch? Ik heb dit 35 jaar geleden tot op de bodem uitgezocht en ook opgeschreven. Sindsdien heb ik 100 interviews gehad waarin deze vraag werd gesteld. Weer een antwoord. Ja, okay. Toch wel weer. Hij was alleen in zijn kamer, had de deur van zijn hotelkamer van binnen afgesloten. Een mogelijke moordenaar had via de gevel naar de 3e etage moeten gaan. Eigenlijk de 2e naar Europese normen. En dan dat in een heel groot uitgaanscentrum van Amsterdam. Mm-hmm. Daarna had Chet zonder protest uit het raam moeten vallen. En dan had hij weer naar beneden moeten gaan met die ladder en moeten vertrekken. Dat zien we niet gebeuren. Dat lijkt me voor eens en altijd het antwoord. Nooit meer naar vragen. We gaan naar de mystery guest. Teus. Ja, dat is wel heel spannend. Ja, je hing aan zijn lippen, ik zag het. Ja, Teus Nobel. Dank ja. Zullen we ook gewoon even dan toch klappen? Jij bent muzikant zelf. Ja. En enorm geïnspireerd door Chet Baker. Zeker. Wat inspireert hem zo, of jou zo? Nou, ik ben begonnen met Chet, omdat dat waren solo's. Eigenlijk net zoals Jeroen net uitlegt, hij speelde geen noten veel. Dus dat waren zaken als je nog helemaal aan je eerste stapjes moet beginnen in de jazz. Dat waren zaken die je begreep en kon uitschrijven, nog belangrijker. En daarna dus naspelen. Mm. En in die 20 jaar daarna ben ik allerlei andere trompetisten helemaal gaan uitchecken die misschien wat spectaculairder speelden. Ja, want hij speelt rustig, hè? Zacht. Ja, nou, en ik ben nu mijn toenmalige conservatoriumdocent Jarmo Hoogendijk, die heeft wel eens gezegd in die tijd van, je moet eerst 10 jaar uittrekken om te leren welke noten je allemaal op die akkoorden kan spelen. En dan 10 jaar uitzoeken welke je weg wil laten. Mm. Dus eigenlijk na 20 jaar ben je dan een volwassen jazzmusicus. En daar ben ik nu ongeveer. En gek genoeg is dat ook precies de periode waarin ik weer helemaal gek word, in de positieve van het woord, van Chet. Opnieuw verliefd. Ja. Is het iemand die wat jou betreft genoeg eer krijgt? Want er wordt dus heel veel aandacht aan zijn laatste moment besteed. Dat maar heeft ook wel hij in Europa veel meer gehad dan in Amerika. In Amerika werd het kwam voornamelijk zijn drugsgebruik in het nieuws. En uiteindelijk is hij ook in zijn laatste, was het 20 jaar, Jeroen, is hij voornamelijk in Europa geweest. Daar kreeg hij veel meer waardering. Respect voor zijn werk echt nog. Ja, en daar werd ook veel meer, heeft hij ook veel meer platen opgenomen. Als hij nog wel eens terugging naar Amerika, dan was dat niet zijn meest productieve periode in de tweede helft van zijn carrière. Dus ik denk dat hij in Europa in ieder geval veel meer waardering heeft gehad dan in Amerika. Volgende maand verschijnt er van jouw hand ook een cd, een tribute aan Chet Baker. Hoe ga je dan te werk? Want je wil niet iemand imiteren, maar je wil wel. Nee, precies dat. Ja. Dus je probeert eigenlijk, en ook dat verschilt voor iedere muzikus, maar je probeert de essentie van iemands spel te nemen en dan daar wel degelijk iets zelf mee te doen. Omdat als je het origineel gaat imiteren, je verliest het altijd van het origineel. En als mensen Chet Baker willen horen, dan zetten ze Chet Baker op. Ja. Dus ik heb al de zaken die ik spannend vind aan zijn spel, wat Jeroen net al omschrijft, het dus spaarzamer met het aantal noten wat je gebruikt, waardoor je ook meer tijd hebt om na te denken welke noot zou nou echt een hele mooie volgende noot zijn. Teus, laten we gewoon met jou mee gaan denken, want je gaat voor ons spelen. Ja. Het lijkt me prachtig als je dat zo gaat doen. Ik wil muzikant en journalist Jeroen de Valk bedanken, voordat we natuurlijk gaan afsluiten met jouw prachtige spel van Teus Nobel, geïnspireerd door Chet Baker. Dank je wel. Thank you. Je hoorde My Funny Valentine van Teus Neubel. De Nieuwsbv. We gaan door naar een hele andere vorm van muziek. We gaan namelijk naar de angstige momenten voor metalgitariste Merel Bechtold en haar band Dear Mother. Ze speelden afgelopen week op het Metal Days Festival in Slovenië en konden daar door het noodweer bijna niet wegkomen. Hallo Merel. Hallo. Hi, altijd gek, ja, altijd gek om je eigen naam te zeggen, toch? Vind je dat? Ja, ja. Dat snap ik. Ja. Hey, jullie waren dus in Slovenië voor een groot metalfestival. Super vet met je nieuw gevormde band. Heb je nog wel kunnen optreden? Ja, nou, gelukkig wel. Wij speelden op dinsdag en hadden bedacht, als we toch dat hele stuk moeten rijden, laten we gewoon gezellig een paar dagen aan vastplakken in Slovenië. Ja, dat begrijp ik. Dat lijkt me ook fantastisch. Normaal gesproken een heerlijke omgeving, maar het liep even wat anders. Hoe zag jullie dag er ineens uit? Ja, heel gek. Want we wouden inderdaad die vrijdagochtend vertrekken. Ja. En toen we er eenmaal de bergen afreden, konden we er niet af. Dat betekent dus dat je net een van een fantastisch optreden hebt gehad. Was het toen al een beetje gek weer? Zat er wel wat aan te komen al? Ja, wij waren de laatste band op de dag die nog zeg maar weer mee hadden. De band na ons die stond al echt in stromende regen te spelen. Het gutste. Het podium was ook helemaal nat geregend. Dus we hadden echt ook zoiets van, oh wauw, wat een mazzel hebben we. Ja, wat gebeurt hier? Je dacht in eerste instantie nog van, oké, komen we die berg wel af? Laten we het proberen. En toen? Ja, het was het was echt vreselijk. Het had zeg maar de hele nacht geregend. En we zaten echt in een onweerswolk. En we gaan die berg af en het is gewoon een één grote rivierbedding geworden. En dan rij je daar met je Twingo. Dat zijn geen hummers, zullen we maar zeggen. Nee, ja. Nee, precies. Dus dat was echt heel, heel eng, ja. Ja, en waren jullie toen ook al op de hoogte dat het gewoon los van dat het er intens uitgezien moet hebben, maar ook daadwerkelijk gevaarlijk is geweest? Dus ik bedoel, zijn gewoon mensen kwijt. Ja, op dat moment was er ook verder geen informatie. We vertrekken gewoon. Ja. En je denkt, wat is dit? De hele berg is een grote waterval geworden. En op een gegeven moment kan je niet verder, omdat het gewoon helemaal is overstroomd. En vervolgens kan je de berg niet meer op, omdat er gewoon door erosie de weg is versperd. Oh, dus je zat echt gewoon vast midden op een berg waar je niet af en niet meer op kon. Daar heb je ook filmpjes van gemaakt, begreep ik. Onder andere om te delen met je deels Engelstalige fans. Daar hebben we een fragmentje van. Oh, ik hoop dat we eraf kunnen, hè? Hier, moet je kijken. Nou, ik weet het niet. Ik ga even uitstappen hier. Yeah. So we just got warned to not continue because there's fallen trees and floods like this. Oké, gaat er gewoon doorheen. Fuck it. We zijn wel helemaal. Ja, oké. Oh god. Oh. Merel, ik vind je nog heel stoer klinken hier eigenlijk, hoor. Je omschrijft het vrij relaxed voor de situatie die ik zo in het Engels een beetje kan ontfutselen. Namelijk gewoon boomstammen die naar beneden komen. Was je bang? Ik zat in mijn geknepen middelen. Ja, ik vond het wel heel spannend, maar op dat moment, weet je, je bent met een groepje, met je band. En je gaat gewoon eens in een soort van survival mode, neemt je gewoon voor iedereen zorgen. Nou begreep ik ook dat juist hele goede banden vaak gesmeed worden als het op survival momenten uitkomt. Jij kent je band nog helemaal niet zo goed, of tenminste niet iedereen. Heb je nou meteen een soort diepe connectie gemaakt op die dag? Ja, precies. Aangezien het een nieuw gevormde band is, heb ik met bijvoorbeeld de drummer Ruben en gitarist Ferry al wel veel gespeeld. Maar Desmond, de bassist, is de new guy. En elkaar leren we elkaar nog allemaal kennen. Maar het voelt gewoon überhaupt heel erg goed, hoor, met deze groep. Maar het was wel, wel een bizarre ervaring. Ja, en

Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam Ahoy. De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar 7,50. Ga nu naar epc2023.com. Kijk op stoppenmetpillen.nl voor meer informatie over stoppen met antidepressiva. Disney's Aida, het tijdloze liefdesverhaal dat laat zien wat de kracht van liefde doet. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. AFAS Circus Theater Scheveningen. Nu met speciale zomerprijzen. Boek snel AIDAthemusical.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Merel Wieluid. Gewoon door mezelf heen. Goedemiddag. Wat uit onze tijd moeten we zeker bewaren voor later? Over het antwoord op die vraag hoeft de VVD-Kamerlid Daan de Kort niet lang na te denken. Zometeen hoor je wat hij in onze tijdcapsule stopt. En ik vraag hem natuurlijk ook naar zijn politieke toekomstplannen. Eerst Russische bedrijven blijken huurlingen voor het Oekraïense front te recruteren. In het NOS-journaal met Katrien Straatman. Een aantal Russische multinationals, dat ook zaken doet in Europa, recruteert en financiert huurlingen om te vechten in Oekraïne. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van informatie van een onafhankelijk Russisch onderzoekscollectief. Een aantal van die Russische bedrijven hebben ook dochteronderneming in Nederland. Het gaat onder meer om een aluminiumbedrijf, een gasbedrijf en een projectontwikkelaar uit Moskou. Er werd geen bewijs gevonden dat de huurlingen via Nederland zijn betaald. Zeker 13 Nederlanders zijn gewond geraakt bij een bruiloft in Cambodja. Dat melden verschillende Cambodjaanse media. Contact met Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi. Mustafa, weet jij inmiddels meer over wat daar is gebeurd gisteren? Er was gisteren dus een bruiloft gaande in de provincie Siem Reap. Dat kennen veel mensen wel als de plek waar je naartoe gaat om het legendarische Angkor Wat-tempelcomplex te bezoeken. Op een video is te zien dat de bruid voor een gebouw staat om gasten te ontvangen voor de receptie. En plots komt er een auto op haar af die haar schept en dwars door de deur van dat gebouw heen rijdt. Die auto die eindigt dus op die receptieruimte. In totaal raken 14 mensen gewond. Melden Cambodjaanse media, 13 Nederlanders dus en 1 Vietnamees. Lijkt er niet op dat het expres was, geloof ik, hè? Die aanrijding? Nee, het zou gaan om een Cambodjaanse man die zelf ook te gast was op die bruiloft. Hij was alleen dronken en verloor controle over de auto. Nadat zijn auto tot stilstand kwam in de receptie, waren de mensen natuurlijk wel woedend en hebben ze hem uit de auto gesleept zodat hij gearresteerd kon worden. Dat meldde Cambodjaanse media in elk geval. Was het trouwens een Nederlandse bruiloft, omdat er zoveel Nederlanders bij aanwezig waren? Weet jij dat? We hebben contact gehad met het ministerie van Buitenlandse Zaken en die zijn niet heel scheutig met informatie over die mensen, omdat vanwege privacy redenen simpel. Cambodjaanse media die hebben wat minder moeite met alle informatie geven. Het zou inderdaad gaan om in elk geval een Nederlandse bruid. Het zou ook gaan volgens sommige Cambodjaanse media om een Nederlandse bruidegom, maar dat kan ik hier niet met alle zekerheid zeggen. Je kan wel constateren dat het om een Nederlandse bruiloft ging met zoveel gasten en in ieder geval een Nederlandse bruid. En over de aard van de verwondingen van deze mensen, weet je daar meer over? Ik las dat een aantal mensen licht gewond is, maar ook dat een aantal van hen er wat ernstiger aan toe zou zijn. Een aantal mensen zou onder wie de bruid naar het ziekenhuis zijn gebracht. We hebben dus, zoals gezegd, contact gehad met het ministerie van Buitenlandse Zaken. En die melden dat er op dit moment nog 1 iemand in het ziekenhuis wordt behandeld. Dus ja, gezien de beelden van het ongeluk valt de fysieke schade wat dat betreft relatief reuze mee. Dankjewel, Mustafa Maghadi. Het kabinet laat onderzoek doen naar inkoopbeperkingen voor winkels zoals supermarkten en drogisterijen. Door beperkingen die door producenten worden opgelegd, zijn consumenten mogelijk duurder uit. Ga ik even over praten met economieredacteur Julius Moorman. Julius, die inkoopbeperkingen, wat zijn dat? Hoe werken die? Nou ja, producenten van bepaalde producten, cola of koek, die leggen dan beperkingen op aan winkels waar ze hun producten vandaan halen. Mm-hmm. En Nederlandse supermarkten mogen dan bijvoorbeeld alleen bij de Nederlandse leverancier inkopen en niet bij een verkoopkantoor in bijvoorbeeld Duitsland, waar het goedkoper kan zijn. Oké, en waarom bestaan deze beperkingen eigenlijk dan? Nou, dat weten we niet zeker, want daar wordt weinig over gezegd. Maar je kan je er wel iets bij voorstellen. Grote producenten, die kan het goed uitkomen. Ze bepalen op deze manier dan waar hun producten en tegen welke prijs deze worden afgenomen. Verder is er nog een Europese verplichting dat etiketten in de taal moeten zijn van waar het product wordt verkocht. Dus dat speelt ook wel mee. Je mag in Nederland bijvoorbeeld geen pot pindakaas verkopen met een Duitse etiket. Nee, nee. En ja, ik zei het al, de consument is mogelijk duurder uit, hè, daardoor. Ja, dat klopt. Uit een onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat consumenten zo'n 14 miljard euro zouden besparen als er geen inkoopbeperkingen zouden zijn. En in Nederland zie je inderdaad dat sommige producten hier duurder zijn dan bijvoorbeeld in Duitsland. Een liter cola kost hier nu ongeveer zo'n 1,50 euro per liter. Terwijl diezelfde cola bij Duitse supermarkten Edeka 1,07 euro kost. En nou ja, ook producten als chocopasta, ketchup, shampoo, die kunnen daar echt goedkoper zijn. Maar dat kan natuurlijk wel meerdere oorzaken hebben dan alleen de inkoopbeperkingen. Dan gaat het kabinet dus dit onderzoeken, hoe het allemaal precies zit. Hè? Maar wat zou er aan te doen kunnen zijn? Nou, door de belangenverenigingen wordt gepleit voor regels om dit tegen te gaan. Dus je zou kunnen denken dat het verboden wordt voor producenten om dit soort inkoopbeperkingen in hun contracten op te nemen. Maar ja, je blijft wel zitten met de regels voor begrijpelijke taal op etiketten. Dus die zou je dan ook op een of andere manier moeten versoepelen. Nou, we gaan kijken wat eruit komt uit het onderzoek. Ik dank je wel, Julius Moorman van de NOS Economieredactie. PostNL bezorgde, vooral dankzij buitenlandse klanten, voor het eerst in lange tijd weer meer pakketjes dan het kwartaal ervoor. En de omzet steeg daardoor met 3%. Met de gewone postbezorging ging het een stuk minder. Ook afgelopen kwartaal stuurden we weer minder brieven en kaartjes. De Wereldjamboree in Zuid-Korea wordt vroeger beëindigd op de plek waar de tenten nu staan. Na de hittegolf is er nu een orkaanopkomst. Het evenement zou tot zaterdag duren. De tienduizenden scouts, onder wie 2000 Nederlandse, gaan morgen naar Seoul voor een alternatief programma. En Sjoerd Sjoerdsma stopt na 11 jaar als Kamerlid voor D66. Dat heeft hij bekendgemaakt vanochtend op sociale media, zonder daarbij echt een duidelijke reden te noemen. Sjoerdsma was jarenlang buitenlandwoordvoerder voor zijn partij en daarvoor was hij diplomaat. Het NOS-journaal. Bij een training in Nieuw-Zeeland is Oranje-speelster Merel van Dongen geblesseerd geraakt. Na een botsing met keepster Lize Kop schreeuwde ze het uit van de pijn en verliet de training met een enkel blessure. Vrijdag speelt Oranje de kwartfinale van het WK-voetbal tegen Spanje en het is onzeker of van Dongen dan alweer inzetbaar is. Op dezelfde training vandaag is Damaris Egerola ook uitgevallen. Zij greep ook naar haar enkel en stopte met de oefening, maar zij kan naar verwachting woensdag wel weer gewoon meetrainen. En op het WK is Engeland door naar de volgende ronde. In de achtste finales wist de ploeg van Sarina Wiegman met 10 man niet te winnen van Nigeria. Het bleef 0-0, maar Engeland won uiteindelijk na strafschoppen. En het was Manchester City-spits Chloe Kelly die de Europees kampioen naar de kwartfinale schoot, zag commentator Arman Afsaroglu. Dit is een volgend groot moment in de loopbaan van Kelly. Schiet zij Engeland naar de kwartfinale? Ja dus! Door het oog van de naald, maar Wiegman kruipt er weer doorheen. Weer trekt zij aan het lijn langs de eind. Ook met 10 tegen 11. Ook in een penalty-serie. Wint Sarina Wiegman en wint Engeland. En de tegenstander van Engeland komende zaterdag is Colombia of Jamaica. We blijven nog even bij het voetbal. Als PSV morgenavond thuis in Eindhoven van het Oostenrijkse Sturm Graz wint, dan treft het in de laatste voorrondes van de Champions League het Schotse Rangers of het Zwitserse Servet. Dat wees de loting zojuist uit. Ga ik even over praten met commentator Andy Houtkamp. Andy, ja, Rangers of Servet, ik heb er niet zo heel veel verstand van, maar het lijkt niet al te zware loting, toch? Ja, dat dachten ze vorig jaar ook bij PSV. En toen kregen ze Rangers ook tegenover zich. En toen werd het in Glasgow werd het 2-2. Maar thuis verloor PSV met 1-0 en werd uitgeschakeld. Ja, ik zou zeggen inderdaad dat het best wel zou kunnen. Rangers heeft een paar bekende spelers voor Nederland. Danilo, ex-Feyenoord, Sam Lammers, ex-PSV onder andere. En Cyril Dessers, ook ex-Feyenoord. Maar ze verloren dit weekend in het openingsweekend in Schotland met 1-0 van Kilmarnock. En dat was een zware tegenvaller. En Servette, want daar moeten ze eerst nog tegen. Rangers of Servet. Ja. Servet staat nummer 5. In Zwitserland doet het dus ook niet al te best. Dus je zou zeggen op papier een uitstekende loting. Oké, dat is mooi. Maar goed, ze moeten het morgen nog eerst wel eventjes doen. Even opnemen tegen Stoengras in Eindhoven. Wat verwacht je daarvan? Ja, ik denk dat dat niet zo eenvoudig zal zijn. Want Sturm Graz uit Oostenrijk staat na 2 wedstrijden bovenaan. Hebben bijvoorbeeld afgelopen weekend van LASK Linz, ook een bekende tegenstander voor Nederlandse ploegen. De afgelopen jaren hebben ze gewoon met 2-0 gewonnen. Dus eerst maar eens, zoals de trainers ook altijd zo mooi zeggen, wedstrijd na wedstrijd bekijken. Eerst morgen en volgende week Sturm Graz verslaan. En dan het vizier op Rangers of Servet. Nou, dat lijkt me een hele goede volgorde. Dankjewel, Andy Houtkamp. 10 over 1, we gaan naar het weer. Op steeds meer plekken wordt het droog. Er trekken nog wat laatste buien over het land. Bovendien breekt de zon inmiddels goed door op heel veel plekken. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt 18 à 19 graden vanmiddag. Vanavond klaart het op en morgen dan zijn er flinke perioden met zon. In het noorden en oosten kan dan nog wel een buitje vallen. Het wordt ook maximaal 19 graden. De situatie in het verkeer met Wijnand Zwaan. Veel problemen zijn er momenteel niet op de weg op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Leenderheide en de afrit Valkenswaard. Over 6 kilometer met 10 minuten vertraging. De N3, de weg Dordrecht-Papendrecht, de brug over de Merwede, heeft daar wat lang open gestaan. En daardoor staan er in beide richtingen files. Het oponthoud is gemiddeld een kwartier tot een half uur bij Papendrecht. N307, Lelystad richting Kampen, tussen Dronten en de aansluiting met de N50. 4 kilometer file door werkzaamheden. Het oponthoud is een half uur. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Ja, nogmaals, goedemiddag. Deze zomer nodigt de Nieuwsbv gasten uit met 1 centrale vraag. Wat zou jij nou graag in een tijdcapsule stoppen? Welke voorwerpen, liedjes, gerechten of verhalen, ga zo maar door, vinden onze gasten zo onwaarschijnlijk belangrijk dat het bewaard moet worden voor de volgende generatie. Want stel dat de wereld toch vergaat, dan hebben wij hopelijk onze tijdcapsule nog. De Nieuwsbv Tijdcapsule. Tijdcapsule. En vandaag bij ons te gast. Hij onderbreekt zijn reces er zelfs even voor. Tweede Kamerlid voor de VVD, Daan de Kort. Welkom. Ja, dankjewel. Even, bent u nou eigenlijk heel rustig nu of is het toch rumoerig? Want in Den Haag is het dat wel. Ik ben nu redelijk relaxed. Ik vind het leuk om hier in de studio te zijn en... op de achtergrond speelt van alles, ja. Maar je probeert toch wel een beetje af te schalen. Beetje in campagnemodus al? Ik ben daar wel over na aan het denken, ja. Voorzichtig. Ja. Voorzichtig. Maar het is ook wel tijd om even op rust te komen, want er is heel veel gebeurd de afgelopen tijd. Hmm. En dat is natuurlijk ook belangrijk. Je moet je ook weer opladen daarvoor. Zeer zeker. Er komt een hele spannende periode aan. Eerst even terug naar die rust. Wat gaat er in de tijdcapsule? Ja, ik heb, vind ik zelf, iets heel bijzonders meegenomen. Ik heb mijn cd-map. CD's is eigenlijk al iets wat een beetje verleden tijd is. Voelt al heel tijdcapsule-achtig, ja. Ja, dus het is juist goed om dat te laten zien aan volgende generaties. Maar het is niet zomaar een cd-map. Het is een cd-map van in brailleschrift. Ja, nou zijn er natuurlijk mensen aan het luisteren. Sommige mensen zijn ook aan het kijken. Maar laat ik zeggen, dit is echt een cd-map die ik al 30 jaar niet gezien heb, denk ik. En hij is ook enorm. Ja, ik heb het niet eens zo heel lang geleden nog gewoon gebruikt. Ik heb zelf in 2008 plotseling een visuele handicap gekregen. Hmm. En ik was toen 15 jaar. En op dat moment ben je bezig met voetbal, met meisjes. En sta er helemaal niet bij stil dat gezondheid niet vanzelfsprekend is. Nee, en dan ook nog je zicht. Ja, dus er verandert dan al zoveel. Maar muziek is ook iets wat een passie van mij is. Ja. En toen ben ik gaan DJ'en. En als in plaats van... want je ziet aan mij niet dat ik die visuele handicap heb. Maar in plaats van dat ik daarvan wegblijf... ik dacht, ik kan er ook mijn handelsmerk van maken. Dus DJ Braille. Dus ik ben gaan optreden inderdaad als DJ Braille. En in deze cd-map heb ik het brailleschrift. Waarmee ik dus kon voelen welke muziek ik ging draaien. Mm. En ik heb hier zo'n 10 jaar mee gedraaid in cafés, discotheken, met name in Brabant, maar ook daarbuiten. Ja, want dat is je expertise, las ik, Brabantse gezelligheid. Ja, nou ja, in hoeverre dat een expertise is. Maar ik vind het ook belangrijk dat je... je moet je roots nooit verloochenen. En als Kamerlid moet je ook, ook laten zien waar je vandaan komt. In mijn geval is dat Brabant, waar ik geboren en getogen ben. Ja, ja, en dus ook heel open zijn over wat je is overkomen op je 15e. Dat je in één klap veel slechter ging zien. Hoe is dat nou voor een 15-jarige jongen? Nou ja, wat ik al aangaf, je staat er op die leeftijd echt niet bij stil dat gezondheid niet vanzelfsprekend is. Nee, maar dat is heel rationeel. Ja, nee, maar dat doet heel veel met je. En alles wat veilig en vertrouwd was, gaat veranderen. Hmm. Ook de meest simpele dingen, zoals tandpasta op je tandenborstel doen, moet je gewoon opnieuw leren, een glas drinken inschenken. Maar ik heb toen ook gemerkt dat allerlei instanties voor mij gingen bepalen hoe ik mijn leven moest inrichten. Ja. Dus ik het Blindeninstituut gaf aan dat ik niet meer op het regulier onderwijs mee kon. Toen ik 18 werd, gaf het UWV aan dat ik volledig arbeidsongeschikt verklaard werd. Ja, en dat zijn allemaal dingen waar ik zo anders over dacht. Mm. En wat je ook helemaal niet zo ervaarde blijkbaar. Want jij dacht, oh, wacht eens even, ik heb cd's thuis liggen. Ik voel van alles bij muziek, ik word gewoon dj. Nou ja, ik wilde de regie over mijn eigen leven pakken. Dat is waarom ik uiteindelijk ook de politiek in ben gegaan. Maar voor mij staat eigenlijk deze cd-map daar ook in centraal. Want ja, ik was 15 toen ik nog goed zag, was ik vakken vullen. Ja, dat kon ook niet meer. Hè. Bedoel, het wordt lastig vakken vullen als je maar 4% ziet. Maar je kunt ook gaan omdenken. En deze cd-map is voor mij eigenlijk het omdenken. Niet denken vanuit je beperking, maar vanuit je talenten. Ja. En als je niet goed ziet, ja, dan ga je juist beter horen. Nou, muziek is iets wat je moet horen, wat je moet voelen, ervaren, beleven. En ik ben toen gaan dj'en bij een café in Veldhoven. En ik mocht daar op woensdagavond gaan oefenen. Het mengpaneel kon ik op de tas bedienen. Dus gewoon echt blindelings bedienen. Mijn moeder en ik hebben allebei de passie, of hadden, want helaas is mijn moeder begin dit jaar overleden. De passie voor de muziek. Dus met haar ging ik samen al die cd's samenstellen. Ging ze het brailleschrift voor mij uitknippen. En het is iets wat we eigenlijk samen gedaan hebben. Ik op het podium, maar mijn moeder op de achtergrond. En die map symboliseert voor mij dat je de regie over je eigen leven moet pakken. Dat je moet omdenken. Dat je vanuit je talenten moet denken. Ja. Nou ja, en dat heb ik gedaan totdat ik fulltime de politiek in ging. En hetzelfde van dat omdenken en vanuit die talenten denken, in plaats vanuit je beperking, is waarom ik de politiek in ben gegaan. En niet iedereen heeft de fijne en vertrouwde en veilige omgeving en opvoeding die ik heb gehad. Nee, dat speelt ook een rol natuurlijk. Ja, maar ik wil dus juist kinderen die nu geboren worden met blindheid of slechtziendheid of een andere uitdaging in hun leven, dat die alle kansen kunnen pakken die ik ook heb kunnen pakken. Mm. En die misschien niet dezelfde familie of achtergrond hebben of het milieu waarin dat lukt. Maar dat het wel zo wordt ingericht dat instanties niet voor jou bepalen wat ik gemerkt heb. Dat je zelf kan aangeven waar je wel of niet tegenaan loopt, waar je behoefte aan hebt of juist niet. Ik wil toch nog even terug naar die map, Daan. Want wat voor muzieksmaak heb je nou? Heeft u nou eigenlijk? Ik zeg het dat jij. Ja, dat is, ja, u mag je zeggen. Oh, wat fijn. Nou, het is heel breed. Want ik draaide op in discotheken, kroegen, maar ook bruiloften, bedrijfsfeesten. Dus hier zit 70s, 80s, Nederlandstalig, house, alles zit erin. En voor mij was als dj was een avond geslaagd. Stel, ik draai op een groep waar alle leeftijden samen waren. Dat die 70-plusser ging dansen op Armen van Buren. Ja. En die 17-jarige op de Blues Brothers. Dan wist ik van, nou, dan had ik het zo kunnen omdraaien dat alle generaties aan het feesten waren en dat er gedanst werd, dan was het voor mij een geslaagde avond. En hoe ziet nou een speciaal mengpaneel er dan uit? Of deed je het gewoon met het mengpaneel waar we het allemaal mee zouden doen als we dj zouden zijn? Het is een gewoon mengpaneel. Dus ik kon die knoppen, die kun je voelen. Dus die kon ik op de tast bedienen. Mm-hmm. En als ik in een andere discotheek stond, dan stond er ook weer een ander mengpaneel. Dus dan zorgde ik dat ik een half uurtje eerder was. Dan ging ik even alles voelen. Met de koptelefoon op alles, alle knoppen checken en oefenen. Mm. En dan kon ik er weer een mooie avond van maken. Nou, heb ik ook begrepen, en misschien past dat ook juist heel goed bij uw pleidooi voor regie over je eigen leven houden, dat juist het gebruik van braille minder wordt. Ja. Ik hoorde u het net zelf al zeggen, ik heb ooit vakken gevuld. Het lijkt me inderdaad lastig als er bijvoorbeeld op de pakken helemaal niet in braille staat de data, hoe lang je iets kan bewaren bijvoorbeeld. Zijn dat dingen waar je nou druk over maakt? Nou ja, kijk, als we het dan toch hebben over een tijdscapsule, het brailleschrift is wel een schrift wat steeds minder gebruikt wordt. Mm-hmm. Als je braille moet leren, en ik heb dat dan moeten leren toen ik 15 was, het is niet alsof je een nieuwe taal leert. je gaat echt met een ander zintuig leren lezen. Hè? Dus in plaats van een oog-hersen-combinatie naar een tast-hersen-combinatie. En wat ik merk is dat door de moderne technieken die er tegenwoordig zijn, dus spraaksoftware op je iPhone of op je laptop, is het niet meer altijd noodzakelijk dat je braille leert. Dus je ziet dat blinden en slechtzienden, die dat van geboorte af aan zijn, dat die vaak nog het brailleschrift goed beheersen. Maar als je op latere leeftijd slechtziend wordt of blind, is het lastiger om het brailleschrift te gaan beoefenen. En dan kan die spraaksoftware ook een uitkomst bieden. Daan, ik ga zo met je verder praten, maar we gaan naar Glasgow, want er is sport. Ja, daar staat bij het WK baanwielrennen vandaag de sprint bij de mannen op het programma. En topfavoriet is Harry Lavrijs. Ik ben er niet in thuis, zoals je hoort, maar Sebastian Timmerman wel. Harry, ja, ze noemen Harry hem ook Harry natuurlijk hier in Schotland. Ja, Harry Lavrijs. Ja, precies. He is on the track right now en hij gaat het opnemen tegen Jack Carlin. En die is 26 jaar en komt hier uit Glasgow. En de wielenbaan is tot de nok toegevuld. Elke stoel is bezet. 2500 mensen zijn aanwezig in het Sir Chris Hoy Velodrome, zoals het hier zo mooi heet, vernoemd naar de legendarische sprinter uit het verleden die ook hier uit Glasgow kwam. Jack Carlin, 26 jaar. Harry Lavrijzen, ook 26 jaar. De viervoudig wereldkampioen. De Olympisch kampioen kan de eerste Nederlander worden die 5 keer op een rij wereldkampioen sprint wordt. Als hij in ieder geval hier in de halve eindstrijd in een best of three, je moet 2 keer winnen van je tegenstander, af gaat rekenen met Carlin. Nog iets meer dan een ronde te gaan. U hoort het aan het publiek. De snelheid gaat omhoog. Harry Lavrijzen zoekt de hoogte op in de bochten om die te gebruiken om zich te lanceren. Rijdt in tweede positie. Laatste ronde is ingegaan. Carlin zet aan, maar Harry Lavrijzen komt met gemak om Carlin heen gereden. Zo wat rijdt hij hier heel makkelijk naar de winst in de eerste heat. Wat een enorme tik deelt hij uit hier aan Jack Carlin. Zo, wat een degradatie van de Brit. Echt met gemak staat Harry Lavrijzen met 1-0 voor in deze halve finale. Niets is opgewassen tegen de Nederlander. Sebastian Timmerman, dank je wel. Ik was bij de tijdcapsule gebleven, niet in mijn eentje, maar met Daan de Kort van de VVD. En ik had begrepen, kijk, je hebt nu die prachtige map bij je, met al jouw cd's, brailleschrift, zodat je je DJ-carrière kon beginnen, maar dat je eigenlijk iets van Joep van het Hek mee wilde nemen. Ja, want wat ging daar mis? Ik wilde een brailleboek van Joep van het Hek meenemen. Want daarmee, toen ik eenmaal de basis op orde had van het brailleschrift, toen ging ik korte verhalen van Joep van het Hek in braille lezen. Hoe had je het eigenlijk snel onder de knie? Ja, maar ik ben het ook alweer snel verleerd, moet ik eerlijk bekennen. Want het is wel echt iets wat je moet bijhouden. Maar ik kon het nergens vinden. Ik heb heel de zolder gehad. En als je iets kwijtraakt, dan vragen ze vaak, waar heb je het voor het laatst gezien? Maar ja, dat is voor mij al heel lastig. Ja, dat is inderdaad een confronterende vraag, kan ik me voorstellen. Nou ja, ik kan er wel tegen. Maar ik twijfelde wel tussen de cd-map en het boek van Joep van het Hek. Ja. Maar ik vind dit ook heel mooi voor in de tijdcapsule. Heel prachtig. En misschien dat het boek van Joep van het Hek er al in zit. Dat zou zomaar kunnen. Je bent een groot fan. Ja, zeker. Ja, ik ga. Hij is bezig met zijn laatste tour. Maar ik geef ook mijn vader voor zijn verjaardag al jaren kaarten voor naar Joep van het Hek te gaan. Mm-hmm. En dan gaan we samen, dat is een vader-zoon ding, naar Joep van het Hek. En we hebben al in verschillende theaters, in mijn eigen theater, de Schalm in Veldhoven, maar in Carré, maar ook andere theaters, zijn we samen naar Joep van het Hek geweest. En dat is jullie traditie, zeg maar zeggen. Ja, dat is wel iets moois om samen te doen, ja. Nou ben jij natuurlijk een VVD-man. Eens even kijken wat Joep van het Hek daarover te zeggen heeft. Ja. Dat was laatst wel leuk. Ik was in Amsterdam en toen stond ik in een kroeg. En daar kwam wel een beetje zo'n VVD'er. En daar stond ik zo mee te praten. Ik zei, Joepie. Ik zei, ja. Weet jij waar het om draait in het leven? Ik zei, nee, economische groei. Ik zei, wat? Economische groei. De wegen moeten breder, de bossen moeten gekaapt, moeten grofdom dikker worden, dikker geld verdienen. Economisch groei. Ik zeg, man, je weet toch zelf dat het helemaal misgaat? De hele wereld gaat naar de kloten. Er zijn orkanen, er zijn tsunamis, er zijn lawines. Hij zegt, ja, daar heb je gelijk in. Het is geen lekker wijnjaar. Weet je, dat... Ja, jullie fan van Joep. Joep misschien niet zo van de VVD. Ja, goed, dat maakt niet uit. Kijk, wij VVD'ers kunnen ook heel goed relativeren. En voor mij is dat echt een avondje uit. Zeker als ik samen met mijn vader naar het theater ga. Naar Joep. Ja, daar kan ik echt van genieten. Even naar die VVD, want gaat u weer op de lijst? Ja, ik ga me weer kandidaat stellen. Ik zit nu bijna 2,5 jaar in de Kamer. ik vind het belangrijk om op te komen voor mensen met een beperking. Hmm. Om ook kansen voor die groep in het onderwijs, op de arbeidsmarkt te vergroten. Ik vind het ook belangrijk om voor mijn generatie op te komen. Ik ben 31 en daarmee het jongste Kamerlid van de VVD-fractie. Er worden in Den Haag heel veel beslissingen genomen voor de volgende generatie. Ja, ik vind ook dat die vertegenwoordigd moet blijven. Ja, dan moet u altijd solliciteren. Is dit een onderdeel van de sollicitatie? Nee, we hebben gewoon bij de VVD onze eigen procedures daarvoor. Ja. Ik ga me kandidaat stellen en ik hoop dat ik een mooie plek ga krijgen. Dat gaan we zien. En uiteindelijk is het aan de kiezer natuurlijk. Hoeveel zetels de VVD gaat halen. Ja, en wie dan zitting mogen gaan nemen. Maar ik heb in ieder geval veel energie. Ik ben pas net begonnen. Ik bedoel, ik zit 2,5 jaar in die Kamer. Ik wil nog dingen bereiken. Ik wil nog strijden. Ja, D66 Tweede Kamerlid Sjoerd Warmerdam, die zei dat hij sowieso in de top 10 terecht wil komen op een kamerplek. Beetje ambitie uitspreken mag toch wel? Dat mag zeker, maar ik ga je geen plek noemen. Ik wil een mooie verkiesbare plek. Kijk, want dan zit je daar net boven of onder. Het gaat mij erom dat ik kan doen wat ik nu ook al doe. En dat ik dat kan blijven doen. Dat ik dus mensen met een beperking gelijkwaardige kansen op de arbeidsmarkt kan geven. Het gaat mij erom dat ik die millennials kan vertegenwoordigen in de Kamer. En welke plek dat gaat worden, ja, dat is aan de partijen. Dan gaan we zien. Maar ik ga me wel kandidaat stellen. En ik heb er veel zin in. Dank u voor uw komst. Tweede Kamerlid voor de VVD, Daan de Kort. En speciaal voor onze oudere luisteraar, Armin van Buren. Van Buren met This Is What It Feels Like. En tot zover alweer de nieuwsbv. Maar ga niet weg, want na de ster is Bureau Buitenland er weer voor je. Tim de Wit, jullie hebben een hele bijzondere gast, begrijp ik. Ja, klopt. Wij gaan zo meteen over Zuid-Korea praten. Het land van de K-pop en allemaal vergelijkbare boys en girlbands die daar mateloos populair zijn. Met wie anders kunnen we dat doen dan met Misha Blok, collega-presentator op Radio 1. En geboren in Zuid-Korea, dus volledig Zuid-Koreaans hoofduurtje zometeen. Ja, de groeten aan Misha. De nieuwsbv is er morgen weer. BNN VARA. Ster. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Ben jij klaar met dat vermoeide gevoel? Gebruik dan Vitae Pro als aanvulling op je voeding. VitaePro bevat een slimme combinatie van vitamine C en B12 die helpen om vermoeidheid te verminderen. Bestel VitaePro nu voor maar €9,95 op vitaepro.nl. Zomer in Tijlers.